और ये नसी यानी महीनों को आगे पीछे कर देना तो कुफर में एक मजीद इजाफा है जिसके जरिए काफिरों को गुमराह किया जाता है। ये लोग इस अमल को एक साल हलाल कर लेते हैं और एक साल हराम करार दे देते हैं ताकि अल्लाह ने जो महीने हराम किए हैं उनकी बस गिनती पूरी कर लें और इस तरह जो बात अल्लाह ने हराम करार दी थी उसे हलाल समझ लें। उनकी बदअमली उनकी निगाह में खुशनुमा बना दी गई है और अल्लाह ऐसे काफिर लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता।